الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ادريم واقعا ايوب علیہ السلام ذکر کئی سورہ سواد کی تاغ امتحان او ابتلا چپ بدن کے پیر اللہ رب العزت تاس مرض راوستے ہو ارسو مرا زمانه چې والله ته معلومه مرزونه یا فقر غربت دې ته امتحانات ویل شي د انبیاو د شان سره لایق وي او سمنافات پکې نه وي هو داسي امتحانات الله په پیغمبرانو نه کوي چې باغی کې ته د خلکو نفرت پیدا شي او د خلکو ته ناکرکا کیږي مما یعافه الناس استقذره الناس ويكون سببا للتنفير داس امتحانات او داس مرضون الله پیغمبران باندې راولي چې خلق ور پورې خان دیو ته خلقو ته نفرت پیدا کیږي کومي خبرې چې د ایوب علی السلام په حق کې شوې دي چې داس مرض پر راغلو چې وجود ټول غوخه بدن کې یو روغ زینو پاتې شوی اسو کوئی بدن کی چنجش ویو کله وزل تاړم شو کله جبتا کله وی پریوت نا ایوب علیہ السلام ب بیا راوچت کو تا ټول اسرائیلیات غلط من غلط خبري داود انبیاء په حق کی توهین دے تقریباً دے اعتماد نشتا بیا دور دو تفسیرونه چی گورن بس ٹولی دغا پکی راغلی دا دروغ دی پیغمبرانو باندے اللہ امتحانات راولی پا دی سیزنو چی مرض پی رازی فقر پی رازی دا دنیا سختی و تنگی پی رازی مخالفت و دشمنان عرصی لیکن دا سی نئی چه دا خلقو کمیات کلی دی چه دا بندیانو تینا نفرت پیدا کی گی لگا ابرس مرس شو دا سی دیر گندہ مرزو نشتے دنیا کی اللہ دا دین انبیاء ساتلی دی بس ایوب علیہ السلام بیمارو پوک دی بیمار ہے سرا امتحانو پہ کم روایاتو کی چراغلی دی کنا چلانا بلزت تا ابلیس ہوئی شیطان چتا دا ایوب علیہ السلام دمرا صفتو نکے دمرا تعریفو نکے چدا سے انسان دے دا ذکر چدا سر مال دیر دے تاولار سوار کڑی دی ذکر خسڑے دے نو نویوی چی تیما تفریدا چی دولا دا مالا و دار سغس وزوما تبایکم چی دے بیا خسریشی اللہ رب العزت ہوئی چی زہ تا تیجازت تیر دا سیسان خبر الله په ټولو قوانینو باندې خپېګ دی دې څنګه ګوري او ځان نه خبرې کوي چې قران کې څومره ځای راځي چې ان عبادی لیس لک علیم سلطان چې زما بندیانی اگر که پیغمبران نه هم نستا پاغی باندی وس نرسی ستا پاغی باندی غلب نرسی بار بار قرآن کی دارا دی چه انبیاء علیہ السلام دا شیطان دا غلبینا او دا وس نبار دی اگر پاک پلے اقرار کردے دی پاہا گا وقت کی چکل اللہ پا لعنت کن ناغو اقرار کلیو چیز بستا بندیان گمراکوم الا عبادک منهم المخلصین مگر استاغ بندیان چپ دی کی خالص کلی شوی دی پاگی زماواس نشتا دلتے سنگوی چیزا شیطان شورو اکلنو دا ایوب علیہ السلام پس مال باندې کوټرا پرېستنو کورته و ته ور لګاو نو ځامنه وړه داسې کړو هغه سکلو یا خدای ته بلې غارولې ځخه دا ځکه چې قران نو مغسته دي چانی مسنی الشیطانو چې ایوب علیہ السلام وی چې الله شیطان نه تنگ شوم هغه دا مطلب دا له امتحانو خلق ته هوا چې زما باندې اخلاصي پکې نو کمال ورسرهینو او مو کنینو د مال شتاو نش هغه ته یو شانتی بس اج څنګه په مال کې د الله بندګی کوي احتیاط کوي پابندی کوي نو بغیر د مال نه هم کوي دې مطلب ها د مسنیه شیطان خپل معنا شته کنه دې تساجد تجزانه ولا روایت جوړه یاد کې بند زمونږه ایوب علی السلام کلا چې आवाज کړو خپل رب ته دا مقصدی خبرې ښه اذن ادا ربه ته چا ته आवाज نه کې چو اپنی که در آرسی تا تا دید پار بیانی چه آواز دکا غیر اللہ تا آوازو نمکا وان مخلوق تا آوازو نمکا وان دا ایوب علیہ السلام نچلز دکا کل چه آوازی اوکو اخپل رب تا نو دل تیدا ذکر کلی انی مستنی الشیطانو بنصب و عذابو چه بیشکا شیطان راو رسید ماتا نستل اکلم او دیری دالمن کلم دا مطلب ولی دا خبری زلط رسی دا خبری چه پی انسان پسی کی کنا او بی تنخا خلقی اگی ویل را رسی چه ورپ لانین انداوی بڑتو شریع اوچت شی مسنی شیطان فضل بوج راضی کنا دی خبر دواجینا نصبین دیتوئی نصب ستلیوالی توئی او عذاب وی دیر درد من کلمان دیر تکلیف را تورسا ہوئی سورت انبیاء کی ویلیو انی مسنی الضر وانتا رحم الراحمین یا اللہ ضرر را تورا سیدو اوستان ازکا سوال کوم چی بل سو رحم والا نشتا نو نور خطولو شپیلے را غستی دی رحم خو بچا کی نشتا فتا ارحم الراحمین اوستان سوال نو دا اغذر رو مانے دل توکڑا ولی التا کدائیو سوال پیدا کیدو چې ایوب علی السلام په امتحان کې تنگ شو صبر او نکړې شو نو یې چې الله بس کې کنا نور نشم کول صبر نه نه هغه معنی او کړ چې انی مسنی شیطان ته دې ظالم نه تنگ شو په بدني تکلیف مې سکار نشتا په مرض مې سکار نشتا کار څومره وغد شي خود شیطان دا خبر نشم برداشت کولی یا الله دیسوی یو دا مطلب دیخوا دبا خلقو تاوی چی دا پیغمبر دی اگورو تا کدا پیغمبر دی و دوم رزمان پروتو دبان دبا خدای رحم نکو فضل نکو دوم را اگده بیماری پرالی دا پیغمبر دی چی ټول خلق تی جدا شو صرف یو بی بیو سر پاتی شوا اگه خدمت کئی نرسو گنشتا تا پیغمبر دی با کل دی انسان پا شکل کی کل پل شکل کی یو تاو بلتا ای خلق بیتی نمو تنافیر کاؤ کنا ادو تا با خبر را رسیدی دوی چی اللہ دا دینا تنگ شو مخا یو دا مطلب شو دویم دا مطلب دی چې دا مرض او مصیبت او دا تنگواله د دې نسبت الله ته نه مناسب وو ځکه دا غشان ډیر اوچت څه کنه هغه ته به دا شی نسبت کوي چې هغه کې حسنی هغه کې کمالی ښکارا دا نسبتونه به الله ته کوي چی اللہ استا رحم دے استا فضل لے صحت تیرا کڑے دے مال تیرا کڑے دے دولت تیرا کڑے دے عقل تیرا کڑے دے نعمتونا بیا دے نعمتونا مرضونا خو نعمتونا نہیں کنا نو دے نسبت شیطان تکی گی دا باغا پسی لکلی شی نو کاتا دا آغا سرکا نا انبیاء میشہ دا پارداسی د غلط او د نقصان او د عیب نسبت شیطان ته کیږي نو دی اصول پوهیږي چنی مسنی شیطانو بشکار اور سید مات شیطان بنسبن وعذاب پډیر ستړی والی سرا پډیر دلت سرا انور خبرې چکړي دي مفسرین نو ټیک ده خیبا وی فن کوي فل چې ثبوت یې خوې کنا سوی وی شیطان وا د ایوب علی السلام هغه خزه طبیبی تا کله د طبیب په شکل کې مخ لراغه او ته وی چې تاسو د دې علاج نه کوي لکه اوس چې خلق راشي کنا خو خبرې چې علاج کوي خدا مسخري ور پورې پچموزی ور پوری کئی ناقی باوی چی را سوکشتے نا نو نوی اگو تاوی چی زیم کنا ہوئی دا سا علاج تے چی زی مرس تے چی زی علاج نشم کولی زما پا دی گوڑی کی دا ہرشی دواشتا کابلی آو گوڑی او خوا ہرشی دوا پاکیو اگی دوایا تا دوا ہوئی کنا او په واز نو یو خبره ده چې زه علاج کوم او دې جوړ شي نو دومره به وای چې انت شفیتنی تا جوړ کړم ته وبخه ما شکریا وادا کړم پیغمبر برا لا ایوب علی السلام تبه وی نا او پکټ کې تا وراته اوس ده ظالم کله به او ته وای چې جوړ شي نو صدقه دیو کی په پنجابیانو هغه صدقه دیو کی ښا هغه صدقه د خدای په نوم نه ښا نبی کې واسطه صدقه صدقه زما په نوم دیو یو غواس خې لاله کی بس نو څنګه غواړم نفیس غواړم نه د دواې پیسې غواړم هیڅ نه غواړم نبی ولی السلام و ډیر تکلیف ورآږي نو خې خبرې دي خو اسرائیلیات دي بس اعتماد پی نشتا واللہ رب العزت و تا علاج خی ایوب علیہ السلام توئی چتب اخپل کار کئے زب اخپل کار کوم ستا کارغا دے چستا پواس کرے وستا پتاقت کرے سیوا ستا واس نرسی اگا زما کار دے ارکض بیری جلید لتا ورکا دے زمکلا ارکض بیری جلید اوہا دا زمکا پپوند باندے دا خوارسو کولیش ایوب علیہ السلام زمکا اوالا پپوند باندے دا غینا اوبرا ہوتے شرلار شکا اللہ و طویحا زا مغتسلن دستا دا غسل لپار اومدی باردن یخی اوبدی و شراب اوستا دا سکلو دا پار اومدی بس پس پینڈا گا باندی والا علاجو کو طبیب تپک اجت رانا گا خپوال ستا کار دے او شفا اچول زما کار دے دیو تا ارکض برجلک داوت اللہ علاج خونو اشوز یا خدای تو دا دین دی خلق تبا کرے خوا شیبلی ہوئی شیبلی دا نه ڈاکی دا پخوایو سوپی تیر شوئے دے سوپیانو مشر رئیس الطائفہ ادیئے دیر قدر سرنو مخلی شیبلی قدس سره یا خدای ته دا خبره خو حواله ګوره نو صوفیانو دغه کار دی ها چې راځم وشي ذکر وکئی کئی کئی کئی کئی دې کې ناس او پاغي باندې سجلو شي دا خدای چې دا اوس چتونه اوچت شو خوغه بچی دې کوټې وي چې کله غي وټو پونکل کنه نو سرونه به د برګو سره لګیدو سرونه خو غي پریخي لکه د خزو هلي سرونه او داوی په ذکر کې به سچالو شو ځان نه پويږي نو کله به ځان نه جامیش لولې ها دا کار نیوي اغازه کې وي اگر غلط روایت یې ځان د پاره دلیل وګرځو چې کومه د ځان نه جامې شلو کنه همغه ځان تکو نو سليمان عليه السلام چې په جذبه کې راغ نو اسونه کوتره نکړو پستا به دغه دین نو چې چرته دروغي او چرته به ثبوت خبري نه استا دین دي کوم ځای غدا کار کړی تا په شانت نوینه خدای التزان له دلیل نیولې چې کومه غرسه کو نو زمونږ د پاره دلیل شته کنه چې وا سليمان عليه السلام جذبه او قصه وا دار یو او دلته ویلې دي چې ګور مونږ کله کله میدان کې چورلک خرو کنه وګرزا بد کار نه دي ها تاسو یې دا وړ مان کوي توبه ته نه دا مونږ زکه کو چ ایوب علیہ السلام هم الله وتوی ارکذو برجلک د میدان کې چورلا کو خرا دیو ته ویل موږ ظالمان او اخپو وا ستنه مخ کې اسماعیل علیہ السلام د بیت الله سره اخپو الیوا یا جبرئیل نو اب زمزم راوته کنه دا خو میراث دی په پاکو خلقو تو مخپو وها نو براوزی نو براووتی اغدا اغدا پر علاج شو شفا شو نغیتی نا ڈانس ثابت کو ارکض بیرج لکت نا پخوام دلتے یو وزیر تیرشیو کار سرنیازی استاد اغا خلق طویلی وی داشتا دے اغا مولاو نو امون سر دلیل شتے نو دیوتا پا دلیل کے پیش کو چګور الله رب العزت ایوب علیہ السلام ته وی چپوند ولا ورکا ورکوز بیرج لیک دا دی دلیلونه دی ښه باطل پرس خلق ټیک دا هغه وی موږ د قران نوایو نو یې داسې وی ښه ټوکر ور پورې کوي دا قران معنی او وهبنا له اهله اون با همونگا ایوب علیہ السلام تا اہل دادو چسوم را مخ کیو اغام و توباق و مثل و معاهم او داغی امر نور هم کپینزل استنو اللہ والا دوچن کلل چاہ کم ملشویو داغی نیوالا نور ورکلو دادی علم نشتا چاہتا جگنے اغای والا بیا جوان دیکلل ولې الله سره نور نو خو اولاد ولداغي په دومره ورک نور او مسلم معهم رحمتا منا الله دې رحمت او زمونږ طرف نه په زبان دي و ذکر لولل الباب او دا یو نصيحت ته په قران کې دا یو عبرت ته په قران کې ولیکن د پار د عقل مندو الله وی عقل من خلق غره یو خدغه خلق دان سنمان سنغید پارنا اولل الباب یو تویلی تغید پردا سے عبرت ته چې کو باغی باندې دنیا کې سخت راشي بیماری راشي کار سمړی ناغیبا فریاد نه کوي بے صبری بن کوي دلانا بغیلې نه کوي شکوی بن کوي بلکه ایوب علیہ السلام بیات کیم چاگه بانده خودی را سخت را گلیم ناگه دا خلی نچاری چاہاں او ری دلیو زیرگی کلیو نا نتبتیو میں براتو آخلی کنا چی باز زبام سنکو ذکر آلی اولی الالباب طول واقعات دا قرآن دا دید پار دی چی امتحانات را گلی دی ناگه یادوی پاگه وقتی چی تاسو بانده راشی د انبیاء امتحانات یاد کړي د یوسف علی السلام د ایوب علی السلام د یونس علی السلام نه خپل بدن ایر شي او نبی علی السلام خو باقاعده ویلیو امتیانو ته چې چا باندې سخت رااله او مصیبت راغې نو فلی یذکر مصابه بیم نو هغه خپل مصیبت زما د مصیبت سره مخامخ کیم نا خپل بطی نایر شی دے وسان علاج دکنکا و خوز بیدی که دوی غسن ایوب علیہ السلام چکل اپلو تو صرف بی بی بے خدمت کن نو بیمار سلے خوار و غسائی کنا که معمولی چرت دا چاہ معمولی بس نو دیو تا غسائی نا خزی جتا نا وقتا کلیو اچی رالو نا دو تاوی چی ولی دی نا وقتا تا سکول دی نا کزا جوڑ شوام دا بتا سل لخت واما سوگن دیو کن دکو دا بیماری دا وجی نا دتا هم گناه نو بیمار سلی خو پریشانی پا لگو بو کی ولالی او غیتا هم گناه نوست چه اغیب خدمت کنو خام خواست پس کار بانده با ایسار شیوی کنو او یو ده خلق خبری دیده که ما لڑل تپل کری ولی وی سنو چه اغیب لانا و سخواری مزدوری نرا بیوڑو اچه سبا نو بیوی پلی کام سیوی خرسی کلی ویختب آقا وقتیم خرسی دنو وچی رالا دولی دنو غصه شو چی دار استر کلی نساوگان دیو داوز خبره دی بس ام بلسو کلی دلی ندی بغیر دام بیاو نخوا ایس نو بس دقا وجه وچی انسان داخو زمونگ پو احادیثو پو صحابه کرام او د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې د قصرا غلی چې ازواج متطهرات به ماسکوتن اکثر پلار کراتلی او جراب واپس وراتلی نو کله وبکی ساره شو نبی علیہ السلام بوی ولی سار شو. حضرت عائشہ تیوی اغیوی ارداد ہے دیو کورنا دا قرآن آواز راتو نظمہ دا قدرت نو چیزو تیرا را خوزی دلیوی اغی قرآن را لدوم را حضر کی محبت پیدا نو اغیتا اولانو نبی علیہ السلامی رازا دا سوک تیجتے رات چی اوکور تو ادری دنو نبی علیہ السلام اولانو تلاواتی اوری دن اغیتا اوی ویدا دا حضیفا غلام دیخوا دا غلام دا حضیفا ازاد کو سالم نمی دی نو غلام الله د قران په وجه باندې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما چې نبی دې اسلام دا تلاوت ته ودرېږي چې دومره په صحیح انداز کې لوستو کنه دای ساری دل شته کنه په دې وجه یې ساره شو خدمت یې کو سپاستلی وا او د سوګند کو الله رب العزت دا غي علاج راولي کو چې سلختي او دې سګونه کړ هغه ستا خدمت کوي بل سنک الله رب العزت وتوي چې کله جوړ شو کنه چې دا سه یو جارو را واخلہ یا د کجوري او سانګه چې هغه کې خام حاصل دکی او پاره یو گزار ورکا نو بس تا قسم پزایش او که دا قسم کفارم نو چنه زخیر دې میوخه او کفاره ورکا ډیره بخوا دا و دې امت الله آسان کړی چې کفاره ورکا یا لستنه مالکا یا لستنه لا جوړه جامه جوړه کا اګه وس دې نکیږي نو بیا درې ورځې روجي ونیسا دا و دې امت کې دا امت کې کفاره نو هامخه هغه بوله سلخت را پرې خو دې اللہ رب العزت و تدا طریقہ و خوا ایوب علیہ السلام توی و خوز بیدکا ضغصن و اخلا پخپل لاس باندی او جارو فضرب بیهیم نو گزارو کا پدی باندی ولا تحنس اوزان محانس کوان تب وصل گزارا کئی چیر قسم مکڑے نا تنها نسکیږي په دې وایستا قسم پزېش تاسو لخت ویلو دا جوړ شوې کنه ان وجدنا صابرا یقینا منته موږ دلاره ډیر صبر ناک چرې په دې دومره وخت کې په دې دومره بیمارې کې سفر یاد نو کړې الله ته د خپلې بیمارې په جوان دی قرآن دا انبیاء و صبر ذکر کئی خواه انا وجدنا صابرا نعم العبد سبحتر بندو انہو اواب اگا بہتر والے داو چی اللہ تور گرزی دن کےو پہر حالت کے با رجوع اللہ تک ولو جلاو فریاد زیب اللہ و بل سوکنا تا انبیاء و حال لے قرآن دا دید پارا اللہ ویو آیا لیتدبرو آیاتی ولی تذکر اولو الالبام چا قلمن خلق پکیسو چو فکرو کی او دا یو یو آیت نادیر مسائل رو باسی لیکن باطل پرستو حقیب و بلغار باندی لگی آدی بلسطی رو باسی دیده کی حیلہ ثابت کرده چه حیلشتا ولی ویوب علیہ السلام تا اللہ حیلہ و نخوا چه تا سلو ڈکو یو جنبک راوالا گزار ورکا استا قسم پزیشو گورا حیلہ و تاو خوا منگوم حیلہ کو کنا سنگا ماسا دیر حیلی دی چې په دې امت کې شي وی دی ښا چې زکات میاش براله چې اوس به زکات ورکول غواړي نو خاون به ولګي د نومال به خزل ورکو چې زمانه دې پکار واخلو راستا شو د خپل ملک نه به وېستو هغه له به ورکو چې هغه له ورکو په اوس به بل کال ته انتظار کول غواړي اخو چې د سراونو کال په واولې د نوسبت دې زکات وباسي او د ته نزان خلاص کو چې بیا بل کال بلاغ نو بیا به ته واغستو کله کونه دولتن بین الاغنیاء منکم زکات ته داخله جوړ کړی واخه داسې نور قسمه قسم دوکې دي خلقو کړی دي چا سره و پزمکه باندې جګړه قاضي سره و خبر اوکړه د چه پانی خبر و اوکړه قاضي به ته چې تصار راشي هته به د خپل زمکه خاور په دې بوټانو کې جستا په پوي یا سي هغه کې بواچې کنه اورا به شیو بدري ګل تکي نو به چې د خپل خاور ولاله ما سوگن باوکی او دی گٹلا دا سی نوری چا تا بیوی چا تا بزانگو توخی جی امور تاوی چما لٹیل راکا خیر دی کلوی ساڑی او بس بیاراشا نو خبر اسما دا دا سوگن باو کی چیزا زانگو نرا کس شوی ما کچری ما دروغ ویلی چلی تبی او گٹی نو دیتا حیلی وی حیلی بیدتیانو پا جنازو کی حیل جو اڑکڑی وان جنازا کی ولی دمڑی منزو نبڑی رو مند خوچانکاو پخواکا نا تشماری کار خوناو رو جیر سبت قضاشیو او چې مال به راوړو نه خو بدور نه هدي به وی راوړا دا هیڅ کار نه دی تا خو یې زمونږ کار تاسو دا راوړل حساب راوړل حساب به راوړ دی وکې نه ستو نه مال به وګرځاو یو ځل دته دوروي کنه نو ایدا چې د دې لاس نه دې لاس تشي نو د لاس نه شل شي چې هغه بل تشي نه شل نه سل شي چې هغه بل تشي نه لاس د سل نه د وسو شي نو چې بیا دې دې راځین د دینه سټیر شي جوړ شي وي د لاس نه وښل جوړولې هر ته ماشوم له لاس روپې ورکا او ته راک بیا ته واخل دا سو شو وي چې لاس توسو چې خبيصه دا خوشل شي نه ولې غلط وکور کوي دا ودی بیا به په یو بل سره تقسیم کړي ښا دا بنو چې دا مالدار دی او که غریب دی کیږي پېر کنه کیږي دا بنو چې د دې سړی ماشومان یتیمانان پاتې شوی دي چې دا غي اجازه نه نو دا نه کیږي نه نه هیله ولا جوړ کړو دي ته هیله اسقات وي او دلیل یې دا پېښ کړو چوګور ایوب علیہ السلام تعالی وی چې یو گزار ورکام مستاصل گزار پوره شو اله جوړ نو ظالمانو تاسو خول ټکارو کنه هغه خود سلو نه یو جوړ کړه تاسو د یوې نسل جوړو هي تاسو دلیل دی د قران کم وخت هم مفسرین ذکر کوي احناف روح المعانی ذکر کوي جهذا لأيوب عليه السلام خاصة لا يجوز لأحد بعده دا خاص دا أيوب عليه السلام دا پارا اللہ دا سکلیو دا غنى پس هیچ شال دا ندی جائزو جا غسل لختوی لیو تولا جارو جوڑا کی چوہا دا غد پارا خوا حضرت مجاہد اموی هذا خاصة لأيوب دا خاص دا ایوب علیہ السلام پوری دا اللہ و تویلو چی دا سوکا تا تا خوندی ویلی دا د انبیاءو خصوصیات دي، دا د بل چا د پاره نه جایز ښه. نو په هر واقع کې چې ګوري او صحیح معلومات کوي نو ډیر ګران کار دی ښه. دې ته علما تحقیق وایي، ته تحقیق دې ته وایي، خو تحقیق نه کوي او اسې خبره ده چې قرآن کې تحقیق نه کوي نو لګیا وې بس کله به یو غل وې کله بلغه وې، پته پوه نه شي چې د قرآن مقصد څه واقع د څه لپاره بیان کړه. چې ایوب علیه السلام باندې الله امتحان کړی دی، پیغمبر دی او اخلاص نه دی، تا باندې به هم کوي چې هغه صبر کړو ته به هم صبر کوي. نو الله تعالی دنیا او آخرت خیسته کی، او چې امتحان بچا کیږي هغه په الله زور اور نه ای، الله سره زور سفارش نشي کولی ښا. دا مقصد صورت آخر.